的。 wind mee te, met de wind mee te gaan. Je laat je toch meevoeren. Je laat je uiteindelijk toch gewoon meevoeren. Door waar de wind je, je gaat. Je laat gaan staan. Of je nou op één been staat. Of dat je de twee gebruikt. De wind zal je meenemen. Ook al bestel je een kopje koffie zonder suiker. Heeft er uiteindelijk toch niks meer mee te maken. Kan je lullen wat je wil. Maar het slaat gewoon helemaal. De plank gewoon helemaal mis. Dan denk je, zal ik deze keer. Een keer in het openbaar gewoon mijn behoefte doen. Dan poep je gewoon. Dan poep je gewoon ergens waar je goed voelt. Het hoeft niet altijd te betekenen dat je natuurlijk. Thuis op het toilet helemaal op je gemak voelt. Ik heb bijvoorbeeld een klein toiletje. Zit ik met mijn knieën tegen de deur. Dat is niet bepaald ontspannen. En bijvoorbeeld lekker in de driet kan poepen. Lekker in de natuur, lekker fris. Zit je ook niet zo met die lucht. Kijk, met die vieze lucht. Kan je gewoon wat fijner je behoefte doen. De ene keer werkt het, de andere keer werkt het niet. Maar denk je, ja, je kan er het een keer over hebben. Dat je misschien scherpe poep. Ja, het is dan wel een beetje viezig. Ja, kan er dan ook wel een beetje snijdend zijn. Vooral in de winter. Snijdende vieze kou. Zit je dan toch wel lekker buiten om je behoefte te doen? Scherpe lucht. Zie mij maar zeggen. Zit er net op het pitje. Thank you.